PT Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan Cerita Jimat. Ilustrasi musik dan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Tantangan Misteri. Sore iku ana wong loro lagi omong-omong. Man, apa bener kowe arep duwe gawe ngrabekke genduk jaimah sasi ngarep kuwi to? Lan kabare kowe wis nemtokke dina pasarane Sroso Kliwon. Pitakoni Pak Dekromo marang Paiman. Paiman rodok mingset lungguhe ing bangku jati gedhe ing tritisan omah. Sore iku lebar ngasar dheweke ketamon ya kuwi Pak Dene nalika lagi ngasu ngeluk boyoke krasa rada kakulan nglanjer sakwise setengah dina maculi tegalan sisih kolon omahe. Nggih, sire sing ngaten, Dik. Awet nurut petungan primbone Mbah Reso minggu kepengker, pasaran Sroso Kliwon iku dina sing cocok kangge ngijape jaimah. Iya mbae lahir Setu Kliwon neptune 9 tambah 8 kan 17 di. Dawah lungguh tegese kelungguhan derajat. Mengkene saged kajen keringan. Dene si yatimin calone niku kelairane Selasa Legi. Neptune 4 tambah 5 wonten 8. Dawah petungane dunya. Tegese bisa kuat sugih mbandani. Lah yen Selasa Kliwon niku petung dina kelairan calon nganten digabung entuk dina lan pasarane di. Neptune 3 tambah 8 ana 11. Dawah Sri tegese rejeki subur uripe caloro niku bakal makmur. Ngonten lho, Dik. Ya pancen bener. Yen petungane Mbah Reso mesti jos. Wong nyatane dheweke iku kanggo jujukan paran pitakon warga. Ning apa ya mbahe ora ngandani bapak waler ing desa iki. Tegese waler saka Yang Brojo Musti. Danyange desa kene marang kowe lho, Man. Oh, maksude wewaler sing pun mlaku turun temurun teng ngriki to, Di. Nggih pun jelas lan gamblang yen dinten Selasa Kliwon niku dina malati. Dinten pasaran niku wonten warga ngriki mboten entuk duwe gawe lelungan napa mantu. Wewaler saking sing mbah reksa umbul sendang punden iki to. Ah iya, ya, Di. Lah niku jane mung gugon tuhon kok, Dik. Wewaler utawa larangan niku pun kuno, pun boten jamani neh. Ketinggalan ilmu. Ah niku jamani sepur lempung. Lah kula pun nanti mondok teng pesantren nganti ping 3 lho, Dik. Ah, pinemu sing kaya ngono kuwi malah klebu larangan agama, Dik. Kuwi musyrik. Hukumane saking Gusti Allah jian abot tenan lho, Dik. Ngene lho, Man. Ya bener kandamu yen kabeh dina lan pasaran kuwi apik. Ning yen ana sing luwih apik saka sing luwih apik lan bisa nyingkiri dina sangar kuwi rak ya luwih prayoga to. Contone wis akeh. Kedadian-kedadian sing ora tinemu nalar. Mati tanpa lara sakwise duwe gawe ing dina pasaran kuwi. Kacilakan lan malah ana sing ilang ora genah alang ujure nganti seprene. Kaya to kae jenate ngatmo, wagina padha mati dadak. Mbah Tugiman biyen lan ngasiran ya ilang tanpa kabar nganti seprene. Lan durung suwe iki ponire anake Sutar kae dleming edan turut-turut dalan. Kuwi kabeh yen ora salah ya mergo wani nerak pepaco mau man. Paiman wis kukuh tetep milih dino pasaran Selasa Kliwon. Orang gubris pitutur pangelingi tonggolan konco. Dheweke kepingin buktekake yen gugon tuhon sing aneh-aneh bangsane punden pedanyangan lan liyane ora bakal tumomo ing awake. Adoh saka tanggal caking gawi terop kursi lan kabeh ubo rampi wong duwe gawi wis diberesi. Klebu nyilih hiburan musik dangdut saka radio Istana Bojonegoro sing terkenal penyiare Ki Banu Asmara lan Romen. Dheweke kepingin duwe gawe mantu gedhen sutik kalah karo keluarga pisan juragan bako saka tangga desa. Nanggap dangdut istana uga nanggap ketoprake istana sing dagelane gentung. Dok, gendok cai mah. Mbok bapakmu kuwi dilengke sepisan meneh. Tinimbang mengko gelo tembe mburine lho. Kepara malah bisa gawe rekoso lan cilaka marang awake. Tundone go marang keluarga lho, Dok. Pangandikane priayi sepuh sing rambut bringos lan jenggote putih memplak menganggo busana kejawen marang Jaimah. Wektu kuwi lagi ae bali saka ngukur klambi manten ing omahe priyas manten. Dheweke kaget awit ora ngerteni sangkan parane priayi sepuh iku. Ngerti-ngerti wis njejeri lakune. Mbok menawa kegobo wektu sing wis cedhak dina gawe. Mlaku lan ngalamun ing dalan. Dasare mlaku ijen tanpa rawang. Jaimah arep jawab lan rangake. Nanging paraga sepuh sing jejari mau wis ora ana. Ngilang tanpa lacak. Angin surup tumiyup alon rasane adem nreges. Jamilah merinding awit swasana dalan kampung sing biasane rame kuwi wektu kuwi sepi mampring. Getoke mengkorok krasa kandel. Nolah noleh banjur enggal. Nelak lakune keporo melayung gendring. Dino dinane saya cepet maju. Awan kuwi bakal diadani siraman kanggo calon temanten putri. Panitia, perias lan panoto coro wis siaga ing gawi. Dino Senen wage kahanane langit padang wancine wayah ketigo. Nanging naliko arep kawiwitan laksito coro yoki pasang brigetepe lan siraman. Acara pambuka urutaning paiwahan dening diwaca Ki Banu Asmara pranata carane. Dilalah langite wiwit mendung. Mendung kandel rantak-rantak saka kulon mayungi. Adekake surem angendanu. gending-gending wiwit diputer saka pitasworo ngiringi pranoto coro kibanu asmoro bukani acara pasang breketepe minungko tondo yen paiman arep duwe gawe mantu nganti laksito coro pasang tuwuan ora ono alangan lagi naliko nyampur banyu kanggo siraman sing dijupukake campuran saka pitung sumber antarane saka sumber Umbul Sendang Punden Brajamusti. Beledek jumeder ing langit peteng gawe kagete para tamu undangan sing istri. Ing pangira udan deris bakal ngrujuk desa kono. Gluduk lan bledek saut-saut. Paiman lan sesepuh-sesepuh padha nrimimil maca donga karahayon klebu donga mindah udan. Siraman rampung ora ana sambikala. Bakal disambung acara lamaran lan midodareni. Mengko sak rampunge magrib. Rombongan pengantin lanang lan besan saka desa sebelah wis mesanggrah ing omahe Pak Di Kromo. Watara pitung surup saka pamangku gati. Sesepuh putri lan tamu padha bali rencanane mengko bengi nekani meneh acara lamaran midodareni. Miras pantes ndelengi calon temantene lanang lan calon temantene putri sing disengkel. Laksito coro selan tilik nitik keluarga besan. Mrigi sesepuh lan ibu besan nilai calon pengantin putri ing sak jerone kamar sengkeran. Kabeh padha ngungun sahyane jaimah sing anelai. Ayu mencorong pindo widodari. Gawe bombong lan senenge keluarga besan. Klesik-klesik kabar iki tekan ing panggonan yatimin. Dheweke rumangsa mongkok. Dene pilihane bakal dadi kembang lambi warga desane. Sak pungkure para ibu besan lan sesepuh mungkur saka kamare, Jaimah kaget nalika nyumurupi ing kasure dilungguhi paraga sing nemoni dheweke kepungkur. Ana rasa wedi nanging ditatakake nalika wong kuwi ngendika alus. Dok, eyang jangkung gawemu nanging pancen wis pestine lelakon yen bapakmu wis milih dalane. Banjur plas paraga sepuh kuwi ngilang. Arep bengok nanging tutuk kaya kekunci. Saka kaget lan wedine Jaimah semaput. Ora ana sing meruhi nganti eling dhewe. Lenger-lenger mripate mbrebes mili. Dina tempuking gawe tamune gilir gumanti. Gembira kalipur hiburan campur sari dandut saka grup radio Istana Jonegoro sing kesuwur. Penyanyine seksi lan ayu-ayu, musike rancak ngajak irama goyang pinggul. Awan kuwi desa kono regeng, kahanane terang tanpa ana mega lan angine semilir isis. Acara temu penganten nganti purno, ora ana alangan wigati kang dipimpin MC Ki Banu Asmoro. Mahanani grengseng lan bombong atine woro kono pengira yen bakal ana gangguan saka yang Brajamusti nyatane ora mamujud. Nyedhaki wanci sepasaran pengantin utawa ngunduh mantu. Umyek warga sing nganti arep ngeterake nganten menyang desa sebelah. Paiman wis nyarter wulung bis ukuran telung prapat. Durung kepitung mini bise. Dheweke rumangsa dadi petani sukses lan iki bakal dituduhake marang warga kampunge besan ing kono. Mula sisan dene digawe ropyan-ropyan. Kabeh wis samekta kari budal. Nalika paiman arep mlebu mobil keluarga, dadak kaya ana sing nyandhet. Dheweke omong dhewe. Sing ora genah karepe kaya wong lilung ngomel lan mlayu mrana mrene gawe bingunging sing padha arep budhal. Jaimah, Yatimin lan Mbok Jainab ndeleng ana paraga sepuh busana kejawen kuwi ngadeg sedhakep ing prapatan, mencereng mandeng tajem marang sak paripolae paiman. Ing burine luwih saka paraga 10 gagah dedhe dhuwur. Ngliga salira padha nggawa cemeti. Praupane serem kaya alguju. Tumindake paiman saya dadi lali purwaduk sino. Nyopoti kabeh sandangane lan dibuangi. Melayu arahe paraga sepuing prapatan. Dicegat dening para alguju kuwi disebeti cemeti. Jerit ngaduh kelaran mlayu ngarah menyang umbul sendang kramat ing pojok desa. Pengiring temanten dadi gegeran. Sebagian sing nom mlayu nututi arahe paiman. Paiman bengok-bengok sambat kelaran. Ing pandengane para linuwih kasat mata, paiman dipecuti supaya enggal mlebu wewangunan tembok dhuwur kaya beteng. Ing jero beteng kuwi ana bangunan gedhe mopyor kaya kraton. Kuwi panggone Yang Brajo Musti cikal bakal desa sing wis muksa saandhane. Miturut pandeleng wantah kraton kuwi wujud wit trembesi tuwa gedhe ngrembuyung lan umbul sendang. Ing sak cedhake sendang merga mlayune ketintangan paiman tiba krungkep kesandung watu bisa dipikut lan dicekeli dening sawetara warga sing kasil nututi. Nanging paiman brot lan kerot tenagane ngluwi wong 10 sing padha ngujer klebu Yatimin ora kuwagang padha kontal dikipatake. Paiman terus mlayu ambyur sendang ambres kelem. Sawetara warga enggal cucul sandangan nututi ambyur golek iragane sing kelem. Sendang sing ora pati jero lan amba go bening nganti katon dasare kuwi diselupi lan diubres pojok-pojoke. Kabeh daya upaya dicoba klebu nyroyo wong pinter utawa paranormal ing laladan kono. Nanging paiman ora bisa ditemokake. Ilang kaya diuntal bumi. Kabar sungkawa lan kacilakan iku dikabarake menyang keluarga pisan ing desa sebelah. Otak-atik panemune sesepuh ibu-ibu sing padha nitik manten kepungkur ditintingi. Ana dudutan yen ilange paiman iku nyolowati banget. Ing wektu iku uga keluarga pisan nyusuli menyang kono karo ngirit paranormal kesuwur saka Kabupaten Lamongan. Satekane sendang kuwi wis ngliwati wanci surup. Remeng-remeng kahanan ing kono. Idem kegubel suasana mistis. Sawetara sesepuh desa klebu lurah lan Pak Dekromo nyoba nayuh tuguraning umbul sendangku. Ngancik tabuh 10 wengi, wit trembesi kuwi kaya digoyang angin lisus, gemerubuk gawe miris. Ora suwe ing kono wis ngadeg merbawani paraga sepuh busana kejawen diirit sawetara alguju nggawa cemeti. Ana apa jeneng sira kabeh kumpul ing ngareping palungguhanku? Ha? Paranormal sing saka Lamongan kesebut Mbah Rono kuwi mingset lungguhe kepara maju. Ditepungke, "Aku Rono Dijaya. Ya waleh hayaku arep nanjiake. Apa Paiman keblasuk ing papan palengganmu? Yen pancen bener lan sriramu dangan ing penggali, supaya bisa kok balikke meneh ing alami. Kepara nyata yen bedes Paiman kuwi sengaja tak jupuk. Mergo langsang ku malungkung ngremehake aku. Dheweke kudu nebus dosa dadi gedibalku. Nanging rawang saka mata batin kuki sana isih ana sambung peguron keturunan Duk Semono. Aku ngabulke penjaluk, nanging aku ora bakal balekke utuh mung raga sing tak balekke. Pikiran lan jiwane tak tahan ing kene nganti tekan puput pestine. Iki minangka pepenget marang putra wayah kabeh para warga supaya ngajeni marang leluhure. Ora sumangkian ranyak-ranyak blajakan nyak-nyakan sakarepe dhewe. Aku bakal tumindak kaya kuwi yen to isih ana warga sing lancang kumawani nerak wewalerku. Kepriye sliramu sarujuk ki sana? Wis disarujuki. Mbah Reso sesepuh kono lan sesepuh desa liyane sanggup njogo adat budaya kuwi. Utamane merti desa ing Umbul Brajo Musti kuwi. Kasunyatan ora suwe rogane Paiman jedul kemampul kaya wong turu. Wengi kuwi uga Paiman dirukti digawa bali. Diperiksa teliti dening dokter saka kono, asilin papriksan Paiman kudu akeh ngaso lan ora kena krungu bab-bab sing gawe kaget bisa ganggu ketenangan kiwone. Nanging senajan wis sarwa diati-ati jenenge urip ing Bebrayan Agung, mesti akeh masalah lan dredah. Karena kaget krungu tanggane rame padudon, Paiman kambuh keganggu pikirane. Wusana kumat ngenglengi. Enggak bengok tumindak nyasar sing gawe kisruh ing lingkungane. Pertimbangane keluarga lan warga dheweke kudu dirawat niki. Mula banjur dirawat ning rumah sakit jiwa. Dirawat sawetara dina ing kono bisa mari, nanging yen keganggu meneh ing lingkungan omah banjur komat. Wola-wali diobatake mondok optame bisa mari, bali kumat meneh nganti keluargane keselan pasrah. Saiki Paiman dadi wong binto turut-turut dalan. Mulane iki kanggo pepenget lan pengiling-iling kanggo para warga kabeh, supaya wong ki ngajeni marang para leluhur. Aja sok musrike samubarange. Bersama tim Cimat.